Słuchacie Essence, audycji o samorozwoju. Dobry wieczór, właściwie dzień dobry, cześć. Nazywam się Filip Szarecki i prowadzę audycję Essence z Sewerynem Szwarowskim. Witam serdecznie. No więc właśnie, jeśli słuchacie tej audycji pierwszy raz przypadkiem na kontestacji, to warto wspomnieć, że Essence to jest audycja o samorozwoju. Staramy się wam powiedzieć, jak odnieść sukces, a przynajmniej dążyć do tego, żeby ten sukces osiągnąć. No, i pogadamy W trochę inny sposób na audycji, takich, no nie wiem, audycji o tym, jak odnieść sukces jest wiele. Opowiada o tym, nie wiem, Janek Fior, Kamil Cebulski. Oni bardziej skupiają się na rzeczach merytorycznych, podatki, nie wiem, klienci, partnerzy. My bardziej mówimy o samorozwoju, czyli o tym, jak zmieniać siebie, żeby na ten sukces jakoś przyszedł, żeby na ten sukces zapracować. No, to co, startujemy. Tak, tak. No dobra. Powiemy sobie dzisiaj. No to ja tutaj mam te punkciki, które są tematem audycji. Tak, wysłałem ci, o czym byśmy chcieli dzisiaj pogadać. No to może nie zaczniemy od pierwszego, tylko od trzeciego. Skoro już powiedzieliśmy, że na początku, że żeby no jakoś tam ten sukces jakkolwiek mierzony odnieść, no trzeba dokonać pewnej zmiany, tak? Bo jeżeli jak gdyby postępujemy tak samo, no to logicznie jest, że mamy te same rezultaty. Czyli jeśli chcemy osiągnąć inne rezultaty, nie wiem, zarabiać więcej pieniędzy, mieć inną pracę, mieć większe możliwości, no to musimy coś zmienić, tak? Czyli no, zmienić siebie chociażby. Mhm. Znaczy no, to wydaje się dość oczywiste i logiczne, że trzeba zmienić siebie, no ale co z tym... Co zrobić z tym przed, no bo tutaj ten temat to jest o uprzątaniu i zamykaniu, czyli rozumiem, że musimy jakoś się odciąć od tego swojej błędnej przeszłości, jeśli można to tak nazwać. Czy błędnej przeszłości to może nie, bo tutaj już stawiamy jak gdyby no takie założenie, że no, nie akceptujemy tego, co było, to znaczy owszem, trzeba wyciągnąć błędy, jeśli robiliśmy coś źle, ale takie założenie, że moje życie było pomyłką, a teraz coś zmieniam, to może no też nie jest do końca super, bo wtedy to nam ciąży, że kurczę, zmarnowałem ileś tam lat, tak, czegoś nie robiłem. Jakoś trzeba jednak podejść pozytywnie i no spojrzeć, okej, to było złe, to było dobre, aha, tu robiłem tak, otrzymałem takie rezultaty, to teraz to muszę poprawić i tamto. To jakieś takie podejście, no to bardziej akceptujące jednak to, że z różnych przyczyn żyliśmy tak, a nie inaczej, ale teraz doszliśmy do momentu, w którym dojrzeliśmy do jakiejś zmiany. Więc... No ale czy to właśnie nie jest moment na takie postawienie kreski, że to pyk, a teraz od nowa zaczynamy jakby osiągać ten sukces, tak? Znaczy, nie wiem, tak specjalistą, od grubej kreski był jeden z premierów. czy ja wiem? Znaczy, powiem ci tak. Już powoli wchodzimy w ten temat. Po pierwsze, no, zmiana nie jest rzeczą prostą. W czymkolwiek tak naprawdę. No nie wiem, jeżeli używaliśmy przez lata jakiejś klawiatury, na przykład komputera, i teraz dostajemy inną, która ma nieco inny układ klawiszy, powiedzmy, że jest to klawiatura nowocześniejsza w jakiś sposób, daje nam większe możliwości, na początku się irytujemy, bo to no, mamy jakieś nawyki, tak? Mhm. I tak jest ze wszystkim, nie wiem, byłeś w Polsce, rozmawiałeś, nie wiem, masz jakiś status, gdzieś tam byłeś w pracy, i teraz na przykład masz możliwość wyjazdu za granicę pracować, co jest dla ciebie atrakcyjne i chciałbyś się rozwijać w tym kierunku, ale okazuje się, że wyjeżdżasz i problemem jest dla ciebie zwykła komunikacja. To, co w Polsce było, nie było nawet problemem, no bo po polsku mówić umiesz. Okazuje się, że za granicą nawet zwykła rozmowa jest pewnym wyzwaniem, tak? I tutaj znowu, to wszystko powoduje, że każda zmiana, każdy postęp wiąże się z pewnymi obawami. No, no, no, znaczy... No, ale nie czy wiem, nie należy rezygnować? Tak, że się boisz, że coś zaczynasz nowego, z czegoś musisz zrezygnować, miałeś jakiś coś ustabilizowanego. To ten przykład, który już kiedyś przytaczaliśmy. Staliśmy na pierwszej bazie, ale chcemy osiągnąć drugą, no to musimy oderwać stopę od tej pierwszej. Może nas ktoś już wchodząc w tą gramatykę. Znaczy tak, no tylko, że teraz to przedstawiasz, jakby to był taki problem, ja myślę, ogromny. Ja myślę, że jednak warto jest ryzykować, co? O, też to można nazwać. Znaczy no, warto jest ryzykować, tylko jest taka kwestia, że no nieuchronnie jednak takie rzeczy wiążą się z obawami, z jakimś strachem. No zależy, jak no tak, różni ludzie sobie z takimi obawami i strachem radzą, ale myślę, że zgodzisz się z tym, że no nie wiem, powiedzmy, że ludzie chcą, nie wiem, chłopak z dziewczyną się ożenić, ale jednak pojawiają się też przed nimi obawy, tak, że no to jest jakaś zmiana jednak, to już jest jakaś decyzja, albo zmieniasz pracę, no okej, okay, tu było, gdzieś tam pracowałeś, a teraz przecież coś zmienić, nie wiem, to wiąże się z jakimś wyjazdem, nie wiesz jak to będzie, no wszystko, pojawiają się obawy, tak, te obawy no tak, mogą cię jakoś paraliżować przed tą zmianą i powodować, że odkładasz ją, że no może jeszcze nie teraz, może jeszcze pozostańmy tak, jak jest. No i co wtedy robisz, Filipie? Co wtedy robię? Robię to, co powinienem robić. No, znaczy, ja jakoś... Nie mam jakichś... Znaczy, nie miałem przynajmniej takich sytuacji, w których bym się bał postawić wszystko na jedną kartę, no, bo nie, no, trzeba sobie z tym radzić jakoś, no, wiadomo, że jakieś jest ryzyko zawsze, ale no cóż, no, są rzeczy, z których się, skoro podejmujemy decyzję i chcemy to zrobić i wiemy, że to jest ryzykowne, ale chcemy to i tak zrobić, no to znaczy, że wizja tego, co osiągniemy, jest na tyle kusząca, żeby móc zastawić wszystko, no. No właśnie, powiedziałeś coś fajnego, że wizja, jakaś tam wizja jest kusząca, tylko jeżeli to ma, wiesz, wiele aspektów, to nie tak łatwo jest to w jednej chwili wiedzieć, bo zazwyczaj dominuje w nas jakieś w danym momencie uczucie, no na przykład strach, czy obawa, czy też z drugiej strony czasem ambiwalentne, z jednej strony strach, a z drugiej strony jakaś tam zachwyt nad czymś, co może nas spotkać w tej nowej rzeczywistości. No więc warto sobie, wiesz, dokonać takiej analizy zmiany i odpowiedzieć sobie na szereg pytań po prostu. Zrobić to na kartce. Ja bardzo często powtarzałem, że wszystkie tego typu rzeczy najlepiej jakbyśmy robili na kartce. No. To do tego jakoś tam doszliśmy, tak? Że jeżeli myślisz w głowie, to no nie ma to jakoś takiej siły rażenia niż to, co napiszesz na kartce. No już poza tym można to skonfrontować później. No, ale... Tak, tak. No, więc Filipie, przeczytam tobie i słuchaczom kilka pytań, które proponuje Jack Canfield, jakie powinniśmy sobie zadawać przed tym, no jeżeli chcemy dokonać zmiany lub jeżeli jakaś zmiana przychodzi, na przykład nie wiem, no zmiany przychodzą niezależnie od nas, na przykład trzeba się przestawić, nie wiem, z internetu, znaczy... O, i przerwało połączenie chyba, Seweryn z nami się chyba będzie musiał zaraz połączyć, bo jak widać jest problem. Wy słuchacie kontestacji i słuchacie teraz dżingla, a ja się łączę z nim ponownie. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. No, cały czas mamy problemy techniczne. No to posłuchajcie sobie naszego podkładziku trochę głośniej, a ja się cały czas będę próbował łączyć. Thank you. Halo, Seweryn, jesteś z nami? Jestem, jakieś problemy? Tak, no jak zwykle, problemy techniczne, ale słuchacze posłuchają sobie podkładziku i dżingla, więc już posłuchali sobie, więc nie ma problemu. Możemy wrócić do Canfielda, tak? I jego pytań. Tak, wiesz, on proponuje kilka pytań, jakie powinieneś sobie postawić przed zmianą, do której jesteś na przykład zdolny, albo którą chcesz jakoś przejść. Mhm. Są takie rzeczy. Jaka zmiana zachodzi w moim życiu, której się obecnie opieram? Dlaczego boję się tej zmiany? Czego konkretnie się boję odnośnie tej zmiany? Czego się obawiam, że może się ze mną stać? Co będę z tego miał, jeśli wszystko pozostanie bez zmian? Jaki poniosę koszt, jeśli wszystko pozostanie bez zmian? Jakie korzyści może nieść ta zmiana? Co musiałbym zrobić, by współpracować z tą zmianą? Jaki kolejny krok mógłbym podjąć, by współpracować z tą zmianą i kiedy go podejmę? Czy wiesz, tu chodzi też o tego typu zmiany, do której jesteś zmuszony, na przykład, nie wiem, zmiana technologiczna jakaś, prowadzisz jakiś biznes internetowy, sprzedajesz jakieś produkty i wchodzi coś nowego, no i pytanie, czy zostajesz przy tym, co jest, czy dostosowujesz się do jakichś nowych standardów, które niewątpliwie wymagają kosztów jakichś tam i ryzyka. Kosztów czy szeregu działań, no to warto po prostu sobie rozpisać na kartce za, przeciw, dokładnie sobie zintelektualizować to, co, czy te twoje obawy są realne i wynikają z argumentów, czy wynikają po prostu z jakichś tam ludzkich uczuć, czy uprzedzeń i tak dalej, nie? No tak. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o zmiany. Druga rzecz w tematyce zmiany to jest coś takiego, że żeby zacząć coś nowego, żeby w ogóle zaistniało coś nowego, trzeba zrobić na to miejsce. Powiedzmy sobie, że jakieś nasze życie czy umysł jest jakąś tam, nie wiem, szklanką. No i żeby tam nalać coś nowego, nie wiem, wino, no to najpierw musisz opróżnić to z jakiegoś tam innego płynu, który tam sobie jest. No, jakaś tam przenośnia. Natomiast o co chodzi? Tutaj też Jack Canfield sugeruje, że trudno dokonać zmiany, w szczególności zmiany, nie wiem, postawy, jeżeli są rzeczy, które cię, jakieś z przeszłości, niedokończone sprawy, jakieś zaległe projekty, które po prostu cię hamują. To jak gdyby... Odrywać, powoduje, że... tak. Mogą odrywać słuchacza, tak? Cała przeszłość i związane problemy, na przykład z prowadzeniem biznesu, od skupienia się na tym, co jest teraz i co jest najważniejsze. Wiesz co? Odrywanie to raz. On to nazywa coś takiego jak spadkiem energii. Że po prostu to jest może podświadome, niezauważalne, ale przez to, że w twojej głowie, nawet nieświadomie, są rzeczy, o których ty wiesz, że powinny się zakończyć, spada twoja jak gdyby energia. No nie możesz się skupić na czymś nowym, na tym nowym projekcie, bo twój organizm jak gdyby sam sugeruje ci, że no nie skończyłeś jeszcze czegoś. I to nawet nie chodzi może o to, że nie wszystko da się załatwić, tak? Że jeżeli, nie wiem, rozpocząłeś coś, no to są dwa wyjścia. Albo to skończysz, albo po prostu zakończ to w taki sposób, że postanawiasz sobie, że okej, dajesz sobie na to pół roku, podejmiesz takie i takie kroki, żeby tą sprawę rozwiązać, a jeżeli to się nie uda, to po prostu zakończasz to, tak? Czyli dalej w to, nie wiem, nie inwestujesz, po prostu nie realizujesz tego. No tak. Wiesz co, no ciężko się nie zgodzić z tym, bo ma to sens, znaczy... Ja nie wiem, to jest już takie z pogranicza psychologii właściwie. Bo co? Ja widzę to w ten sposób, że to działa na nas podświadomie wręcz, tak? I nie wiem, czy w ogóle taki powinien być przekaz, ale że zatręczamy się nie chcąc wcale, albo nawet nas to męczy, nie myśląc o tym wcale, tam gdzieś pod skórą sobie siedzi. Znaczy, no wiesz, ja chociażby mógłbym ci dać jakiś tam przykład od siebie, że... No i znowu nas rozłączyło. Cholera, co z tym internetem dzisiaj jest. Broniłem, tak? Wiesz co? No właśnie, Seweryna przerywa jak cholera. Będziemy dzisiaj mieć taką audycję przerywaną. Nie stosunek, tylko audycję przerywaną. Zaraz się z nim połączę, a wy sobie posłuchajcie podkładziku, bo jak to, co możecie porobić sobie w tym momencie, to minutka. No dobrze, Seweryn powinien być już na antenie. Dzisiaj. Tak, dzisiaj audycja przerywana, już mówiłem o tym słuchaczom, ale... Dzisiaj będzie dużo muzyki. No, ale dobrej muzyki, więc myślę, że słuchacze będą zadowoleni. No to kontynuujemy ten temat, bo znowu nam przerwało. Zacząłem myśl, że no chociażby ze swojego podwórka, no ja zdałem wszystkie egzaminy na studiach, natomiast jeszcze się nie obroniłem. Mam nadzieję, że to się stanie niebawem. I mimo, że na przykład ty o tym nie myślisz, że nie myślisz o tym codziennie, że no, czekasz na obronę, czy że tam po prostu jeszcze nie masz dyplomu w ręku, to podświadomie no to gdzieś jest, że ty jak gdyby masz coś niezakończonego, tak, że no, że jeszcze tak. Jest tam jeden punkt, jeden egzamin, który musisz zdać i że to dopiero jest koniec. I no i jakoś to tak naprawdę oddziaływuje mimo wszystko. Masz no, też coś takiego? Wiesz co, znaczy... No tak może być przy sesji u studentów. Tak myślę. Takie uczucie, no... No ale, no, znaczy, no, nie, no, ciężko mi się nie zgodzić. Ja cały czas myślę, że to właśnie tak siedzi pod skórą i niekoniecznie drąży, że zdajesz sobie z tego sprawę, ale drąży. I drąży i człowieka niszczy w ten sposób wręcz, bo nie jest w stanie zająć się czymś tak innym na 100%. Mhm. No właśnie, wiesz, i takich rzeczy może być dużo, nie tylko, nie wiem, egzaminy, tak jak, no ty jeszcze... tego nie doświadczyłeś i na rzeczy, żebyś nie doświadczył, ale to też tak było z warunkami. Jak masz jakiś zaległy egzamin, który wiesz, że tam w którejś sesji nie zdałeś, to potem też niby o tym nie myślisz, ale ciągle to jak gdyby jednak na ciebie oddziałuje, że powinieneś to zrobić. Taki wewnętrzny wyrzut sumienia czy coś takiego, że tego nie skończyłeś, że no to jeszcze trzeba zrobić i to cię jak gdyby hamuje przed czymś nowym, no bo wiesz, że jeszcze musisz poświęcić czas na coś starego, tak? Więc to gdyby cię hamuje i powstrzymuje przed tym, że otworzył się na coś nowego, no bo zdajesz sobie sprawę, że jeszcze czegoś tam nie zakończyłeś. No i tak może być, wiesz, ze wszystkim i jak tego się pozbiera, no to takie rzeczy nas irytują. Też może, wiesz, przeczytam ci rzeczy taką, co powiedzmy też proponuje Canfield. Proponuję, żebyśmy zrobili sobie listę spraw do zamknięcia i dali sobie jakiś czas, na przykład rok czasu na zajęcie się wszystkimi elementami z tej listy. I co na przykład wymienia, co należałoby uporządkować przed ruszeniem w dalszą drogę. Były przedsięwzięcia gospodarcze i sprawy zawodowe, niedotrzymane obietnice, niespłacone długi lub zobowiązania finansowe, szafy pełne nienoszonych ciuchów, nieuporządkowany garaż pełen rupieci, chaos w dokumentach, zaśmiecione szuflady, brakujące lub zepsute narzędzia, poddasze zawalone rzeczami, których nikt nie używa, brak ich konserwacji samochodu, komoda pełna niezrealizowanych projektów, pliki komputerowe, które wymagają skopiowania lub dane, które trzeba uporządkować. Zaśmiecone lub nieuporządkowane biurko, zdjęcia rodzinne niewłożone do albumu, rzeczy, które trzeba zreperować, odłożone prace konserwacyjne domu, relacje osobiste, w których istnieją niewypowiedziane urazy lub gdzie brakuje słów uznania, docenienia czyichś wysiłków, ludzie, którym jeszcze nie wybaczyłeś, czas, którego nie spędzasz z tymi, z którymi powinieneś go spędzać, projekty nieukończone lub oddane bez zamknięcia czy opinii zwrotnej. Zapisałeś? Nie, nagrałem i będzie można sobie przypisać. Każdy słuchacz, myślę, że... Znaczy, bo tutaj dużo punktów się powtarza, no to są takie przykłady. Można sobie zapisać, nie? Samemu. Ale to ogólnie rzecz biorąc, no, nie ma większego znaczenia, czy to będzie komoda niezrealizowanych projektów, czy, nie wiem, nieuporządkowana szafa. Wiadomo, jaki jest motyw przewodni. Po prostu zamknąć to, co zostało zaczęte i już. I dokończyć, doprowadzić wszystko do finału. Tak? Mhm. No tak, i wiesz, o co to chodzi? Też proponuję, żeby się przejść w ogóle po mieszkaniu, czy jakiś tam domu, który masz, przeanalizować te swoje relacje i inne rzeczy i pozapisywać rzeczy, które cię irytują. Że na przykład zawsze jak wchodzisz, to ciągle cię irytuje ta szafka, którą powinieneś naprawić, albo nie wiem, odkręcający się drzwiczki, czy cokolwiek innego. I to cię ciągle irytuje. I dajmy na to, potem realizujesz jakiś projekt, czy coś robisz, wchodzisz do tej kuchni i to cię irytuje. Być może nawet podświadomie. Ty nawet nie myślisz o tym, że cię coś zirytowało, ale wracasz do tego projektu, a w myślach masz, trzeba naprawić szafkę. No i już spada ci energia, bo zajmujesz się w myślach czym innym. Czyli jak masz w domu pełno takich rzeczy, no to po przejściu po prostu już masz w głowie, że aha, jest masa rzeczy do zrobienia i tak naprawdę nie zajmujesz się projektem, tylko myślisz, a do kogo by tu zadzwonić, co by pomógł to zrobić i tak dalej. No tak, no to faktycznie jest... Znaczy ja nie wiem, czy, bo słuchacze już chyba wiedzą o co chodzi w tym i możemy przejść do kolejnego punktu, bo to już mi się wydaje takie oczywiste. No takie oczywiste, ale... Znaczy no, tak, ale no wiem, no jest, mówiliśmy... Mówiliśmy, że będziemy gadać rzeczy oczywiste i faktycznie może to też jest racja, że te oczywiste te rzeczy są najtrudniejsze do zrealizowania. No ale nie wiem. Severin, no tak, no bo jak wypiszesz sobie taką listę, to może cię to lekko kopnąć. Zdeprymować, że tego jest tyle i tak naprawdę powinieneś przez najbliższy rok wszystko uporządkować, pozamykać i tak dalej, zanim po prostu coś zaczniesz robić. To raczej jak zobaczysz dużą listę, to cię kopnie do działania, żeby to szybko skończyć. Mieć już za sobą. No zależy jak to reaguje. No niektórzy reagują odwrotnie. Jak mają długą listę, to włączają telewizor i stwierdzają, że zrobią to jutro, się tym zajmą. A niektórzy może tak jak ty. Ty jednak stajesz do boju z dużą listą i cię to nie przeraża. Ja też chciałem tu zwrócić dosyć dużą uwagę na ten punkt, który tam wymieniłem, związany z relacjami osobistymi. Znaczy dosyć istotne jest to na przykład, jak masz jakieś urazy, czy jakieś, nie wiem, żale do kogoś, do byłego pracodawcy, nie wiem do czego. To jest bardzo istotne, żebyś też to w jakiś sposób zamknął, bo tak naprawdę to też bardzo na ciebie oddziałuje i w twoich nowych, nie wiem, projektach może wychodzić, że tak naprawdę twoje działania będą motywowane tym, żeby komuś coś pokazać, żeby się na kimś odgryźć, czyli będą w jakimś sensie nieracjonalne i emocjonalne, tak? Bo w tobie ciągle będzie coś, że chcesz, no właśnie, na przykład komuś zaimponować, coś pokazać, czy w ogóle, że jakieś tam urazy powodują, że też nie możesz działać w 100%, bo ciągle ci coś przeszkadza. I on podaje, no ja tutaj nie będę cytował, ale podaje przykłady ludzi, którzy na przykład no, przeszli jakoś tam wewnętrzną drogę, można powiedzieć, na przykład wybaczyli jakieś rzeczy, tak? Czyli zaakceptowali to, że na przykład ktoś ich oszukał, że na przykład ich były szef ich oszukał i już zamykają to, tak? Zaakceptowali to, wybaczyli to, pogodzili się z tym i na przykład mówi o sytuacjach, w których takie osoby w najbliższym czasie po tym fakcie na przykład podwoili swoje dochody. bo okazało się, że to faktycznie na nich ciążyło, że oni być może to ich hamowało, że na przykład, aha, były szef mnie oszukał, to ja teraz nie będę pracowała na maksa, bo i tak mnie pewnie oszukają. No to trzeba tak jakoś kombinować. No i to okazuje, że twój potencjał nie jest wykorzystywany w 100%. A jeżeli ty to jak gdyby zaakceptowałeś, tą sytuację, zamknąłeś ją, ona już na ciebie nie ma wpływu, no to daje ci znowu większe możliwości. Okazuje się, że są tego realne efekty, jak na przykład lepsze wyniki zawodowe, czy nawet pozbawienie, czy jakichś tam fizycznych dolegliwości. Mhm. Wniosek z tego prosty. Jeśli chcesz odnieść sukces, wybacz. Tak. Wybacz mi i wpłać na kontestację. Nie, wiesz, puszczę dżingla chyba, co? Bo takie przerwy to muszą być jakoś tak w równych odstępach, ponieważ mieliśmy na początku często, to puszczę dżingla teraz. Dobra. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. No, wracamy do gadania. Jest, słuchajcie, SNS, 27 minuta audycji. No i o czym gadamy? O tym co zwykle, czyli o samorozwoju. Teraz mówiliśmy już o tym, że należy uporządkować i pewne sprawy w swoim życiu, żeby się od nich jakby trochę odciąć, albo po prostu je skończyć wreszcie. No, trzeba też, tak, wybaczyć. To dobry był ostatni temat, bo na niektórych może to ciążyć w jakiś sposób. Co dalej, Seweryn? No właśnie, o czym teraz możemy pomówić? W sumie ja korzystając z tej chwili, próbowałem coś znaleźć w internecie, żeby uwiarygodnić moją kolejną historię, ale... Nie, to niech sobie słuchacze sobie poznajdują. Nie. To tak akurat może jest nieważne, ważne jest przesłanie niż jakieś tam nazwiska może. Druga rzecz, słuchaj Filipie, o której sobie powiemy, bo też ci to wysłałem w mailu, to jest coś takiego jak informacja zwrotna i jak ja to sobie nazwałem? Ciebie w mailu? Dokładnie tak to nazwałeś. Informacja zwrotna. Informacja zwrotna, ale jeszcze podałem drugi taki jak... A, monitorowanie postępów. No właśnie. Więc słuchaj, to jest też, Filipie, dosyć istotne, zarówno w zmianie, jak i, nie wiem, w zaczynaniu czegokolwiek, to jest monitorowanie postępów i wyników. Tak. Skąd się to kojarzy? Z tym, że robię, powiedzmy, ankietę dla kontestacji albo jakiś reportaż i później patrzę na... albo audycję robię sensa i później patrzę na komentarze. I sprawdzam, czy się ludziom spodobało, czy nie się spodobało, czy się nie spodobało. No, na przykład. I dlatego lubimy, jak ludzie zostawiają komentarze pod audycjami. Mamy informację zwrotną, która jest bardzo potrzebna. No właśnie. I pewnie też musimy przyznać, że komentarze po pierwszej audycji nakręciły nas, żeby robić to dalej. Tak. No. Pozwólcie nam dalej monitorować postęp i odnieść sukces. Zostawcie komentarze. No. Tak, no to taka mała dygresja. A teraz szerzej, o co w tym chodzi? Znaczy, słuchaj Filipie, zazwyczaj jeżeli zaczynasz coś nowego, szczególnie jeśli to są duże rzeczy, no to nie uzyskasz wyników od razu. Takich wyników konkretnych, typu, no jeżeli, nie wiem, zakładasz firmę czy jakiś inny biznes, no to będzie to jakiś wymiar finansowy. No pewnie od razu nie zarobisz na tym zbyt dużo. No tak. Pewnie musisz poczekać na jakieś korzyści czy efekty. Jeżeli zaczynasz trenować jakiś sport, pewnie nie wygrasz medalu w pierwszym miesiącu. No pewnie też tak musisz myślę. Trenować kilka lat, żeby, żeby no jakieś tam zawody wygrywać. No i tak możesz we wszystkim, tak? W jakiejkolwiek dziedzinie jakiś tam sukces chcesz osiągnąć, no to on, żeby był jakoś tam wymierny, żeby ktoś go zauważył i docenił i tak dalej, no to musi potrwać naprawdę sporo czasu. Ale to widzisz, to dokładnie ten przykład, który nam mówiłeś na początku, jak ten ojciec zapisywał wszystkie sukcesy. Ale ja tak nie mówiłem jeszcze w audycji. Nie mówiłeś tego w audycji. Aha. Nie, cóż, dopiero chcę to powiedzieć. Mówiłem ci to prywatnie. No tak, no dobrze. No to już spaliłem, no. No spaliłeś. Coś, cóż, już wiecie, no to słuchajcie. No dobra, to opowiedz już tak już powiem, o co no. chodzi. No właśnie, chciałem do tego, wiesz, dojść, że no na takie sukcesy wymierne musisz poczekać. No ale, wiesz, to jest trudne, tak 5 lat trenujesz albo robisz coś ileś czasu, no i nie ma tego efektu. No to można się zniechęcić, stwierdzić, że no już tyle trenujesz, a nic jeszcze nie wygrałeś i tak dalej. Nie ma, że ten sklep internetowy źle działa, a no nie ma jeszcze żadnego zysku, tylko jedynie tam pokrywasz jakieś koszty, czyli konkretnego przełożenia finansowego jeszcze nie ma i tak dalej, więc żeby nie doprowadzić takiego zniechęcania i żeby w ogóle zobaczyć, czy ten sukces ma szansę przyjść, no warto monitorować postępy i to nawet w drobnych rzeczach. Mhm. Niekoniecznie w takich już, niekoniecznie zapisywać sobie tylko, że aha, w tym miesiącu zarobiłeś, nie wiem, tam 1000 zł, w przyszłym 1020, w kolejnym 1040, no bo tak zwyczaj nie ma, tak? Poza tym, no nie wiem, pracodawca nie podwyższa ci pensji co miesiąc, tylko ewentualnie tam co jakiś czas dopiero możesz jakoś tam, tak, z jakieś podwyżki. Ale to nie znaczy, że ty nie robisz postępów i powiedzmy, to jest trochę tak, jak wiesz, z gotującą się wodą. No, kiedy gotuje się woda? No, jak ma 100 stopni, tak? Jak ma 90 stopni, to się nie gotuje. Więc nie można powiedzieć, że wynik został osiągnięty. Że twoim celem jest zagotować wodę i ta woda będzie miała 90 stopni, to cel nie został osiągnięty. No, ale jest to postęp. Ale jeżeli będzie miała stopni 40, to cel też nie został osiągnięty. Ale mimo wszystko jest pewna różnica między 40 a 80, tak? W obu przypadkach cel nie został osiągnięty, ale to, że w drugim przypadku jesteś znacznie bliżej tego celu. I warto mimo wszystko, warto o tym powiedzmy, wiedzieć. To zapisać, tak? Że prawie ci się to udało. Czyli, no, przytoczmy tą historię. Czytałem takiej historii amerykańskiego koszykarza, właśnie próbowałem to znaleźć, ale jakoś mi się nie udało, który jak był juniorem, to ojciec chodził na wszystkie jego mecze i robił skrupulatne notatki. Znaczy na tym meczu właściwie obserwował tylko syna, tak, żeby nie mecz, tylko syna i zapisywał wszystko. Czyli nie tylko to, ile rzucił, no bo zazwyczaj w statystykach się podaje ilość punktów i asyst, ewentualnie bloków, a on zapisywał dokładnie wszystko. Ile razy wysunął się na dobrą pozycję, że raz bardzo szybko, nie wiem, kogoś ograł, jakiś miał dobry zwód, że minął dwóch zawodników, że dobrze podał, zauważył kogoś. No w ogóle zapisywał, wiesz, wszystkie drobiazgi. Opracował tam jakąś statystykę, że to tam każdy miał jakiś tam przydział punktów. No i po każdym meczu po prostu wspólnie z synem to omawiali i po prostu zapisywali to w zeszycie. No i okazywało się, że może od razu realnie no nie było więcej rzutów. Czasem było więcej, czasem mniej, ale okazywało się, że robi postępy, że ma więcej podań dobrych, że lepiej się wystawia na pozycję, że więcej widzi na boisku. Czyli no, syn mógłby się zniechęcić, że no, nie wiem, nie udaje mu się rzucać do kosza, tak? Ale to nie znaczy, że nie staje się lepszym zawodnikiem. Te zapiski właśnie pokazywały, że jest coraz lepiej. No tak. No, różnice, znaczy takie pytanie właściwie, jakie mi się nasuwa i nie wiem, myśli, które mam, to że ten czy ten ojciec zapisywał tak wszystko, co ten syn robi, czy tylko tą koszykówkę, czy tam... Tak, trzecia minuta, dłubał w nosie. Nie, w sensie, że... Nie, chodzi mi o to, czy w innych na przykład dyscyplinach, nie wiem. No wiesz, jakby miał takiego osobistego trenera, który zapisywał mu, czy umył zęby, czy zawiązał sznurówkę, to chyba by ten syn... No więc właśnie dąży do tego, że takie, żeby to, trzeba, to najpierw musiał się skupić na tym, że to ta koszykówka to jest to, bo gdyby robił tak ze wszystkim, to by dostał fioła, no i... Nie, no tak, tak, no, ale no, to było jednak coś, czym... No, chciał ten chłopak nosić sukcesy, no i później faktycznie to się do tego jakoś przyczyniło, tak, że on te sukcesy zaczął odnosić. No i tak, wiesz, można zrobić ze wszystkim, bo często oceny zewnętrzne, te wyniki niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość, tak, na przykład ty możesz teoretycznie odnieść porażkę, że na przykład nie zdałeś jakiegoś egzaminu. No, ale możesz sobie zrobić swoje podsumowanie czy mierzenie efektów i stwierdzić, że akurat dostałeś jedno pytanie, którego nie znałeś, ale znałeś wszystkie inne, czy większość innych, że mimo wszystko nawet nagrodzić się za jakąś tam porażkę, czy mieć świadomość, że mimo wszystko zrobiłeś postęp. Nawet jeżeli taki wynik zewnętrzny przez kogoś, czy taki w cudzysłowie obiektywny był dla ciebie niekorzystny. No tak. No i nie wiem, i chociażby, nie wiem, jak prowadzisz jakiś biznes, to nie tylko zapisujesz, że ile zrobiłeś, ale że na przykład zdobyłeś ileś nowych kontaktów, że więcej, albo że miałeś więcej telefonów z jakimś tam zapytaniem i tak dalej. To jest dla ciebie dosyć istotne. Raz, że monitorujesz postępy, dwa, no odbierasz jakąś tam informację zwrotną. Prowadzisz audycję, czy sprzedajesz produkt i ktoś ci mówi, że no daje ci jakieś sugestie, czy wrażenie z jego strony. No i to ci daje możliwość, no jak gdyby większa wiedza daje ci możliwość jakiejś tam reakcji, tak? Jeżeli monitorujesz postępy i widzisz, że no wracając do tego koszykarza, że twoim problemem może się okazać to, że ty nie rzucasz do kosza, że na przykład nie wystawiasz się na pozycję, czyli rozbijasz to na czynniki pierwsze i potem wiadomo, jak z tym walczyć. Te małe czynniki poprawiać. No tak, no. No tak. Zgadzam się. Myślę, że słuchacze również się zgadzają, bo muszą się zgodzić. Nie zadzwonią, przecież nie powiedzą. Dobra. Dalej lecimy, czy bo ta informacja zwrotna chyba też jest dosyć wyczerpana. Do tego można dodać to, że w ogóle no, warto sobie robić też taki wieczorny przegląd dnia, czy kurczę, teraz już też nie będę kto, ale też mnie to zainspirowało, że jakiś człowiek, handlowiec, robił sobie każdego dnia taki bardzo skrupulatny przegląd. Podsumował swoje rozmowy, analizował, jak mógł się zachować lepiej, co zrobił źle, co zrobił dobrze. No, feedback może być zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Nawet jeżeli ty sobie zanalizujesz coś, to też to jest jakiś tam, można powiedzieć, feedback, że to zostanie w zeszycie, a potem po pół roku takich zapisków, no jesteś w stanie wyciągnąć z tego jakieś wnioski, bo pamięć jest ulotna i, no i okaże się, że bazując tylko na pamięci dochodzisz do złych jakichś tam założeń czy wniosków, a mając to wszystko zapisane i potem możesz to jakoś zanalizować. No dobra, to jesteśmy w 40 minucie Essensa i lecimy dalej, tak? Co, nie puszczę żadnej muzyki? Puszczę. Spiłowane poczucie wolności. Słuchaj dalej. No, to była muzyka taka pilnikowa trochę, ale... ale już jesteśmy po przerwie. No to dalej, Seweryn. Ach, może ty coś teraz powiesz. Co ja powiem? Dzisiaj miałem kiepski dzień, wiecie? Ale myślę, że to nie jest temat na audycję, więc... Znaczy nie, no. Czemu? Znaczy tak, no pewnie można wyciągnąć z tego wnioski. Ale czemu miałeś kiepski dzień? Czemu kiepski dzień? Bo się strasznie nie wyspałem. No to widzisz, już masz wniosek. Będziesz się lepiej wysypiał, będziesz lepszy dni. No dzięki temu osiągnę sukces, bo będę miał lepsze dni, no a to jest ewidentnie to. Tak? No. Tak, że słuchacze też mogą się czerpać wiedzę z moich prywatnych doświadczeń. Możecie lepiej, żebyście się wysypiali. A czy to ci się zdarza często? Się nie wysypiać? Tak, albo... prawie codziennie, ale... Czyli pewnie zdarza ci się często, skoro się nie wysypiasz, że musisz wstać wcześniej z jakiegoś powodu, a masz nawyk późnego chodzenia spać. Tak. No, widzisz, no to tutaj przechodzimy do kolejnego punktu. Być może trochę o nim już mówiliśmy, o nawykach. Jak mówią psychologowie, 90% naszych działań to są nawyki. Gdyby w sumie ich nie było, to byśmy zwariowali. No, nawykiem chociażby jest jakieś tam rzeczy typu wiązanie sznurówek, czy no różne takie rzeczy, które robimy. Nie musimy się zastanawiać. Tak. Tak, albo o tym, że teraz bije ci serce szybciej albo wolniej. No to są jakieś takie rzeczy bardziej fizjologiczne niż nawyki, ale, no ale jest szereg rzeczy w naszym organizmie, która działa, bo gdybyśmy musieli myśleć o tym, że teraz zjadłem kanapkę i muszę ją strawić i teraz wydzielam soki trawienne, odruch to by się nie dało żyć, tak? To działa automatycznie. Coś zaszło, nie wiem, pokarm, jak to się odbywa, to nie wiem, wydzielam się jakieś soki, coś tam się z tym dzieje, okej, okay, i mogę ruszać ręką, bo mam energię. No tak, no tak. Wystarczy raczej przykład z tym wiązaniem sznurówek, jest w sumie dobry. Po prostu nie musimy się na wszystkim skupiać i daje nam to pewną swobodę, tak? No ale z drugiej strony jest też jakimś tam pewnym zagrożeniem, no bo nawyki mogą być też złe, tak? Jest nawyk, że automatycznie wiążesz sznurówki, ale jest też nawyk, że automatycznie wracasz do domu na przykład i włączasz telewizor. No i spędzasz z nim przed nim trzy godziny i potem musisz iść późno spać, bo masz jeszcze coś do zrobienia i nie zdążasz. No i to jakiś twój nawyk, przyzwyczaiłeś się do tego, że robisz coś, co ty zasadniczo wiesz, że tracisz na ten czas, że to ci tam niewiele daje, że te programy to tam niewiele cię rozwijają, ale no jakoś jest to twój nawyk. Wpadło tak, ci weszło to już w krew, że tak robisz. No i to jest dosyć... No to jest zasadnicza obserwacja, no bo jeżeli prawdą jest to, że 90% naszych zachowań to są nawyki, no to tak naprawdę jak gdyby o 10% tak decydujemy świadomie, a resztę po prostu robimy. No. Nawykiem może być to, że na przykład ktoś pracuje przed komputerem i co 10 minut wchodzi na Facebook. A to słyszałem jest bardzo czasów. Tak, że to jest właśnie bardzo popularny problem i że się jest ogromna ilość godzin, które się de facto marnuje podczas pracy. Ale też zauważyłeś to, że jak wysyłasz komuś wiadomość, to czasem ludzie odpowiadają po minucie albo dwóch? To znaczy, no tak. To znaczy, że ciągle są na Facebooka. Jeżeli nie ciągle, to w takich frame'ach kilkuminutowych przynajmniej tam zaglądają na parę sekund. Jeżeli jest jakieś coś, no to mają okazję odpowiedzieć. Albo na maila mają cały czas otwartego, bo to na mailu wszystko schodzi na maila i... No, czy maila, tak? Czy chociażby coś takiego. Ale zauważ, że to jest cholernie rozpraszająca rzecz, no bo masz coś do zrobienia, ale co te 15 minut tam wejdziesz na tę, a okazuje się, że ktoś napisał, a jakiś filmik, no to zaczynasz go oglądać, a coś tam, mija ci 5 minut, wracasz do swojego projektu, już nie pamiętasz, co tam było, aha, znowu się w to wdrażasz. Potem, jest coś takiego. Dlatego część pracodawców blokuje takie strony właśnie jak Facebook, no. No już ciężko z tym walczyć chyba, bo znajdzie każdy alternatywę. No, chyba zresztą, nie wiem, no, nie musimy wynajdywać nawyków dzisiejszych czasów, ale jest ich sporo i no, utrudniają jakieś tam efektywność, tak? Można sobie ustalić. Ale taki Facebook to przyjemny nawyk wcale jest, więc to też zależy. No, zależy, gdzie podstawimy, że tak powiem, jeżeli mamy coś naprawdę ważnego do roboty, no to taki nawyk warto sobie po prostu zmodernizować jakoś na ten czas. Wiesz, no zależy, jak jest to, że osiągnąć skutki, no bo jeżeli na przykład interesuje cię, żeby promocja twojej strony na Facebooku jakoś była aktywna, fajnie tam zajrzeć za 15 minut i coś napisać, coś tam dodać, gdzieś tam zaprosić. Spamować. I tak dalej, ale no zależy to, co nam robi. No nic, no nie chciałbym się dawać teraz na temat social networks dyskusję, tylko po prostu powiedzieć, że nawyki mogą być bardzo negatywne i mieć negatywny wpływ na nasz rozwój. No i co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Zniszczyć. Ale jak? Wyrzucić w ogień. Nie wiem, no... No tylko przemóc się, no to tak jak... Nie wiem, no... To, nauk... To jest jak nauk trochę chyba, taki nawyk. Tak mi się wydaje. No właśnie, no to jak go zniszczyć? Po prostu tak mówić? Dzisiaj nie wchodzę na Facebooka. Dzisiaj wchodzę na Facebooka. Nie wchodzę na Facebooka. No, ale zobacz, takie postanowienie, no. Dzisiaj ale nie wchodzę zobacz, na Facebooka. Tak naprawdę to ci też odbiera energię, bo zamiast tam wchodzić, to ty ciągle o tym myślisz, że jest ten Facebook, że albo że musi zapalić, albo że coś tam. No i to ci znowu odbiera energię, bo też nie realizujesz tego projektu na 100%, tylko myślisz sobie Facebook, co tam się dzieje? Tyle mnie omija. No nie wiem, no. W sumie. Znaczy, no, a złóż na przykład. Znaczy, ja wiem, że to też w takich rzeczach. Na przykład wyjechałeś gdzieś jakiś czas temu na jakąś świetną wycieczkę czy podróż. No. No i pewnie zdarza się tak, że powiedzmy po kilku dniach myślisz sobie, że gdzieś byś złapał internet i zajrzał w pocztę. Ale zobacz, ja chodzi, że tak miałem ostatnio, że dopiero po kilku dniach przychodzi ci na myśl, że tam byś zajrzał. Powiedzmy, że nie wiem, tam nie masz jakoś dostępu do internetu, ale nawet jakoś bardzo cię do tego nie ciągnie, dlatego że co? Masz podróż, dużo różnych atrakcji, oglądasz, masz, nie wiem, masz do wyboru zamiast tam siedzieć w tym internecie i oglądać tego Facebooka i pójść sobie na basen, gdzieś tam, na plażę, cokolwiek. Rzeczy, które są po prostu dla ciebie jakoś tam atrakcyjniejsze, czyli tak naprawdę nie zlikwidowałeś tego nawyku, tylko włożyłeś coś w jego miejsce. No, zastąpiłeś. Zastąpiłeś go. No bo jeżeli tylko rezygnujesz z czegoś, no to trudno jest z tym walczyć. Jeżeli tylko będziesz mówił, że nie będziesz chodził na Facebooka, nie, musisz dać coś w zamian, czyli jakoś wdrożyć sobie pozytywny nawyk, który byś chciał. Wow, fajne. Podoba mi się. Czyli nawet zamiast wracasz codziennie skądś tam i włączasz włączasz telewizor, to zastępujesz to jakimś pozytywnym nawykiem. Na przykład, nie wiem, bierzesz prysznic i idziesz pobiegać, albo cokolwiek innego. No. Początkowo musiało to być coś, co jakoś tam daje ci przyjemność, co jest jakoś w sensie atrakcyjne, albo że na przykład nagrodzisz się za to, że jeżeli zamiast tego telewizora wybierzesz tą drugą opcję, to dodatkowo czeka cię jakaś tam nagroda. I to jest ta jedna z tych kolejnych niesamowicie prostych informacji, o których nigdy nie wiemy, albo bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę. Bo tak, no... Popieram. Mhm. No dobra, to na zakończenie jak gdyby taka alternatywa tego zastąpienia złych nawyków dobrymi nawykami, czy też jakaś tam paralela. Kolejna rzecz ważna w takim rozwoju to jest dotrzymywanie obietnic, również obietnic wobec siebie. Zobacz sobie, ile ludzi robi noworoczne postanowienia, czy co miesiąc, czy jak jest jakaś zmiana, że jak już ta sesja, no to już od kolejnej to już uczę się systematycznie i już na egzaminy nie będzie tak jak teraz, że znowu nie śpię całe noce, bo muszę się nauczyć i tam kopiuję jakieś tam, no nie wiem, streszczenia, żeby przeczytać, bo już nie stać mnie było, żeby jakąś tam książkę przeczytać. No i sobie postanawiamy. Okazuje się, że za następnym razem jest podobnie i za każdym razem sobie czujemy to. I tak dalej. Powiem ci, że owszem, wiesz, może się zdarzyć tak, no, że zdajesz tą sesję, okazuje się, że dostajesz dobre oceny, że tak naprawdę to jest dosyć niebezpieczne, jeśli tak się stanie, że taka nagroda, która cię spotyka, zmotywuje do lenistwa. Coś złego, nie? Że nie zrobiłeś czegoś, a mimo to udało ci się. No to już... jak gdyby tak podświadomie odbierasz, że no to pewnie następnym razem też ci się uda i nic się nie motywuje do tego, żeby było inaczej. I druga rzecz, z takimi obietnicami, jeżeli ich nie dotrzymujesz, to one mają też swoje konsekwencje. Mianowicie, jak gdyby tracisz zaufanie do siebie i również jakoś tam poczucie swojej wartości. To znaczy, to, że ty obiecałeś sobie coś, czegoś nie dopełniłeś, powoduje, że no tak jak gdyby jesteś świadomy tego, jak gdyby wątpisz w to, że coś może ci się udać. No tak, taki zawód na sobie. No to tak jak do innych ludzi, tak? No nie wiem, miałeś kogoś, z kim się umówiłeś trzeci raz i on trzeci raz nie przyszedł albo się spóźnił, no to nie masz już do niego jak gdyby zaufania, że on przyjdzie, albo jakoś już trochę inaczej podchodzić do innych rzeczy. I to samo do nas jest, że sami do siebie też tracimy zaufanie. Jeżeli założyliśmy sobie 5 razy, że coś zrobimy i że zaczniemy coś robić i tego nie zrobiliśmy, no to od razu, no tak, na tym gościu, czyli na nas nie można polegać. Tak naprawdę nie jesteśmy wytrwali i no i ten projekt, który właśnie zaczynamy, też nam się na pewno nie uda. Więc takie niedopełnianie tych swoich obietnic może powodować takie konsekwencje, że jeszcze bardziej, czyli można powiedzieć, zamiast tworzenia sobie wielkich planów na ten, powiedzmy, na nowy rok, a każdy ma ogromne jakieś tam listę, tylko czasem one są tak nierealne, że okazuje się, że no, nie dotrzymujesz tych obietnic czy założeń. No i to znowu twoją wiarę w to, że tak naprawdę może ci się udać to, co sobie postanowisz. Czyli tą metodą małych kroków lepiej realizować, bo wtedy jest łatwiej po prostu. Tak mi się wydaje. No, metodą małych kroków to raz. A drugi jakiś taki okrętny powód, jak można sobie pomóc w realizacji takich obietnic, to są dwie rzeczy. Jedna to znalezienie sobie partnera. No tak. Zawsze jest łatwiej, jeżeli masz partnera w danym postanowieniu. Choć właściwie postanowienie nie musi być to samo, mogą być różne. Po prostu osobę, która cię kontroluje. No tak po prostu. No, jeżeli coś jest twoim nawykiem, no to wchodzą, czy nałogiem wręcz, no to wchodzą tutaj tak duże jakieś siły, że samemu nie dajemy rady, więc... Grupa wsparcia jest potrzebna, tak? O, coś takiego, tak? Że ktoś po prostu... No i wtedy przed sobą to być może to zniósł, że ci się nie udało, ale że będziesz musiał się przyznać do kogoś, że no, byś chciała i czegoś nie zrobiłeś, obiecałeś. Czyli na przykład złożenie publicznego oświadczenia przed kimś tam, że w tym roku coś tam albo zamierzasz to i tamto. No i to jest jakoś tam będzie na ciebie wpływać tak, że no, głupio ci będzie przyznać im, że tego nie zrobiłeś. Co więcej, na przykład przy tym oświadczeniu, że coś zrobisz, no ustal jakieś konsekwencje. Na przykład jeżeli tego nie zrobisz, to wpłacisz 1000 zł na jakieś cele charytatywne. No to już takie dosyć bardzo motywujące, żeby... No i teraz wiesz, wtedy łatwo porównać koszty i zyski. Jeżeli na przykład nie chcesz czegoś zrobić, bo nie wiem, bo chcesz sobie teraz osiągnąć jakiś cel, za który będzie dla ciebie wart 200 zł, czy tam jakiś taki, no... A tam zapłacisz 1000, więc decyzja jest łatwa, także jednak musisz tam to zrobić, bo jak gdyby zarobisz ten 1000 w pewnym sensie, no bo dopiero po skończeniu on jak gdyby nie będziesz musiał go wpłacić, czyli w pewnym sensie go zarobisz, tak? Tak, to jest dla osób z silną wolą tak. Bardzo, bo to później, żeby też wpłacić, to trzeba... Wiecie, a nie, to spróbuję jeszcze raz. No więc to wiesz, w jakimś sensie jakaś tam metoda, żeby na takie własne, z takimi własnymi nawykami działać. A co do jeszcze tych nawyków, to żeby rozwinąć nawyk pozytywny, potrzeba około 13 tygodni. Znaczy, jeżeli robisz coś przez 13 tygodni, to potem staje się to twoim nawykiem. Czyli powiedzmy, wow. Przez 13 tygodni to musisz się pilnować, żeby myć zęby albo zamiast tego telewizora robić co innego. Po 13 tygodniach już nie musisz się pilnować. To długo bardzo. To długo bardzo. No dosyć długo. Mhm. Znaczy, no nie wiem, no być może w 9 też to zaskakuje, no ale takie są jakieś dane tam psychologów, że nawyk wchodzi, powtarzamy, przez 13 tygodni. No tak. No, czyli to... że takim nawykiem dla słuchaczy, to jak będą przesłuchać przez 13 tygodni kontestacji bez przerwy, to będą sobie słuchać dalej już bez wiedzy swojej i woli. Także nie, ja myślę, że tym trzeba pozytywnym akcentem opanowania waszych mózgów przez kontestację zakończyć dzisiejszą audycję, bo się zbliżamy już do kresu czasowego. Do kresu wytrzymałości. Tak, kresu wytrzymałości słuchaczy jest 55 minuta, możemy skończyć tam 5 minut przed czasem, więc jeżeli masz, Seweryn, jeszcze jakieś informacje cenne dla słuchaczy w tym momencie, to masz ostatnie chwile, żeby im przekazać tą wiedzę. No, to jakie ja mogę mieć informacje? Nie masz już informacji. Słuchajcie nas za tydzień. Być może w naszej audycji będzie ciekawy gość. Tak, tajemniczy gość. Tajemniczy gość, miejmy nadzieję. O, słuchajcie nas, zostawiajcie komentarze. No i do usłyszenia za tydzień.